สัพพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจานะชีวิตังแปลว่าชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุดภาชนะแห่งดินสิ้นทั้งนั้นไม่นานวันต้องแยกแตกสลายชีวิตสัตว์ทั้งนั้นก็พลันตายแตกทำลายเหมือนกันเช่นนั้นแลอนิจจังสังขารคือบ้านโรคมีทุกโศกเสื่อมทรามตามกระแสพระไตรลักษณ์ผลักดันให้ผันแปรไม่เที่ยงแท้แตกดับไปรับตาพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อคุณประเทืองสุยสว่างสุภาพสตรีวัยกลางคนผู้มีความสามารถทางสมาธิจิตในการติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้วและอำนาจพลังเร้นลับต่างๆเพื่อการคลี่คลายทุกข์ร้อนให้แก่เพื่อนปุถุชนคนทั่วไปโดยไม่หวังผลประโยชน์สิ่งใดตอบแทนเลยจนเป็นที่รู้จักของผู้คนในจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงเมื่อวันเสาร์ที่21กันยายนปี2511เวลาทุ่ม25นาทีคุณประเทืองได้สวดมนต์ไหว้พระภายในสำนักเสร็จแล้วก็นั่งสำรวมจิตบำเพ็ญภาวนาอยู่ครู่หนึ่งก็ได้ปรากฏพบในสมาธิว่าวิญญาณของหลวงพ่อบุญธรรมจันหอมอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมได้ล่องลอยเข้ามายังภายในสำนักเทวสถานแห่งทูตวิญญาณด้วยหลวงพ่อบุญธรรมท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เพียบพร้อมไปด้วยกตเวทิตาคุณเป็นอย่างดียิ่งท่านมักจะระลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ท่านอยู่เสมอทุกๆเดือน5วันเสาร์แรกของทุกปีท่านได้จัดให้มีพิธีบูชาไหว้ครูบาอาจารย์เป็นงานประจำปีเรียกกันว่าวันไหว้ครูจะมีลูกศิษย์ลูกหาและแขกเรือผู้มีเกียรติที่เคารพนับถือท่านจะมาร่วมงานดังกล่าวนี้เนืองแน่นทุกปีในปีสุดท้ายของงานไหว้ครูของหลวงพ่อบุญธรรมก็คือวันที่14มีนาคม2507ตรงกับวันเสาร์ขึ้น2ค่ำเดือน5พอผ่านงานพิธีไหว้ครูได้ราว20วันท่านก็ถึงแก่มรณภาพลงซึ่งก็ตรงกับวันที่3เมษายน2507เวลาประมาณ 15:20 นาทีเวลานั้นขณะที่คุณประเทืองสุยสว่างกำลังสำรวมจิตตภาวนาอยู่ก็เห็นและทราบว่าดวงจิตวิญญาณของหลวงพ่อบุญธรรมปรารถนาจะสนทนาเพื่อบอกกล่าวอะไรบางประการแก่คุณประเทืองดังนั้นคุณประเทืองก็ลืมตาเรียกคุณสุยสามีให้นำสมุดปากกาขึ้นมานั่งจดบันทึกการพูดคุยระหว่างคุณประเทืองกับดวงวิญญาณของหลวงพ่อบุญธรรมในสมาธิจิตทันทีบันทึกดังกล่าวมีเนื้อหาและข้อความว่าวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำวิญญาณของอาตมาภาพคือพระบุญธรรมจันหอมหรือพระปฐมเจติยาธรมรณภาพได้4ปีแล้ววันนี้วิญญาณของอาตมาได้ล่องลอยมาถึงที่นี่ในสถานที่แห่งนี้อาตมาเคยมาเยี่ยมเยียนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่โยมประเทืองนิมนต์มาบ้างบางทีอาตมาก็มาเองบ้างรวมแล้วประมาณ 3-4 ครั้งเมื่ออาตมามรณภาพลงแล้วทรัพย์สินของมีค่าของอาตมาภายในวัดไม่มีใครกล้ามาแตะต้องแต่เวลานี้ทางวัดได้จัดให้มีการจับสลากขายทรัพย์สินอาตมาแก่ผู้คนภายนอกกันหลายรายทั้งสานุศิษย์ใกล้ชิดและญาติโยมทั่วไปต่างก็แตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางพระชุบศิษย์คนสำคัญของอาตมาก็แยกย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอื่นรวมตัวกันไม่ติดไม่เหมือนตอนที่อาตมายังมีชีวิตอยู่ที่นี่คือสถานที่แห่งวิญญาณเป็นทูตสื่อกลางดวงวิญญาณทั้งหลายให้มาพูดมาปรับทุกข์กันได้อาตมาขออํานวยพรและขอวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์จงได้โปรดลงมาประทานความสว่างแก่ทุกดวงจิตวิญญาณที่กําลังประสบวิบากกรรมได้คลายทุกข์กันเสียทีครั้นสิ้นเสียงพูดของวิญญาณหลวงพ่อบุญธรรมซึ่งคุณประเทืองสุยสว่างเป็นผู้ทําหน้าที่พูดตอบโต้ออกมาจากริมพิปากแล้วก็ให้คุณสุยสามีเป็นผู้จดคําบันทึกคําพูดทุกคําจากนั้นคุณสุยก็ถามวิญญาณหลวงพ่อบุญธรรมว่าพระชุบลูกศิษย์ของท่านได้แยกตัวไปอยู่ซะที่ไหนแล้วเจ้าคะ ไปอยู่จังหวัดอ่างทองท่านเป็นสงฆ์มาได้กี่ปีแล้วคะอาตมาภาพบวชตั้งแต่อายุได้17ปีบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดแคสามเสนแต่บวชได้เพียง1พรรษาก็ต้องศึกหาลาเพศออกไปรับราชการทหารเป็นทหารมหาดเล็กเมื่อปี2460แล้วก็ถูกปลดเป็นกองหนุนไม่ทราบว่าหลวงพ่อบุญธรรมเคยมีภรรยามาแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาตมาภาพมีภรรยาคนแรกชื่อทิพย์แต่งงานกันปีพ.ศ. 2461อยู่กินได้เพียงแค่6เดือนก็ต้องแยกทางกันเดินแล้วต่อจากนั้นหลวงพ่อได้ภรรยาใหม่อีกหรือเปล่าเจ้าคะได้สิได้ภรรยาใหม่อีกหลายคนทุกๆคนไม่เคยอยู่กินกันได้นานเพราะว่านิสัยของอาตมาชอบท่องเที่ยวอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางแล้วภรรยาของท่านคนสุดท้ายชื่ออะไรเจ้าคะภรรยาคนสุดท้ายชื่อแม่จูอยู่ที่ตำบลลำพญาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเมื่ออยู่กินกับแม่จูนั้นอาตมาได้ซื้อเรือนแพล่องไปตามลำน้ำอาตมาชอบร่ำเรียนศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณแล้วก็ค้นคว้าสมุนไพรไทยหลายแขนงกับผู้รู้จนกระทั่งได้กลายเป็นหมอรักษาเที่ยวรักษาคนเจ็บคนป่วยทุกแห่งหนตามหัวเมืองต่างๆมีทั้งได้ผลและไม่ได้ผลต่อมาอาตมาก็ได้ไปพบพระอาจารย์ชื่อดังก็ขอสมัครเป็นลูกศิษย์และอาตมาก็ได้เรียนวิชาไสยศาสตร์โหราศาสตร์เพิ่มเติมอยู่เป็นเวลานานไม่ทราบว่าหลวงพ่อบุญธรรมศึกษาเล่าเรียนกับพระอาจารย์ที่ว่านี้ท่านมีชื่อว่าอะไรเจ้าคะพระอาจารย์ที่อาตมาได้มาศึกษาเรียนด้วยก็คือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาตมาเคยตั้งร้านขายยาเล็กๆ เป็นหมอรักษาแผนโบราณอยู่ที่เชิงสะพานอ่อนจังหวัดนครปฐมแล้วหลวงพ่อได้บวชเป็นพระภิกษุเมื่อไหร่ไม่ทราบอาตมาบวชเป็นพระภิกษุเมื่อปี2475ครั้งที่2นี่ได้บวชที่พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเมื่อบวชเป็นพระก็ได้เล่าเรียนทางนักธรรมแล้วก็ปริยัติอยู่หลายปีรู้สึกว่าจะประมาณ24ปีก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรจปร.ชั้นเอกตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์กระทั่งปีพ.ศ. 2506จึงได้เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในนามพระปฐมเจติยาธรอาตมาคิดว่ามาพูดคุยกับโยมประเทืองและโยมสุยนานมากแล้วก็ขอลาโยมทั้งสองไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอเจริญพรแก่ทุกๆคนไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะพอวิญญาณของหลวงพ่อบุญธรรมพูดคุยกับคุณสุยโดยผ่านการสื่อทางสมาธิจิตจากริมฝีปากของคุณประเทืองแห่งสำนักเทวสถานทูตแห่งวิญญาณในคืนวันเสาร์ที่21กันยายน2511จบลงแล้วคุณประเทืองก็ลืมตาขึ้นพร้อมก้มกราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยและพระบรมรูปพลเรือเอกพระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ตั้งประดิษฐานภายในสำนักต่อมาในคืนวันที่22กันยายน2511เวลาประมาณ2ทุ่มวิญญาณของหลวงพ่อบุญธรรมก็คล้อยเคลื่อนเข้ามาที่สำนักคุณประเทืองเป็นวันที่2ติดกันท่านได้มาบอกกับคุณประเทืองว่าโยมประเทืองเมื่อครั้งที่อาตมาภาพยังไม่สิ้นลมหายใจดูเหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายที่อาตมาภาพไปหาโยมประเทืองที่สำนักจังหวัดนครสวรรค์ในราวปี2507โยมประเทืองได้นั่งตรวจดูทางในเกี่ยวกับสุขภาพของอาตมาซึ่งโยมประเทืองยังได้เตือนอาตมาถึงเรื่องการทรงวิญญาณของอาตมาโยมประเทืองได้ขอร้องให้อาตมาเลิกการเชิญวิญญาณหลวงปู่ทวดเข้าประทับทรงในร่างของอาตมาถ้าไม่เลิกสังขารอาตมาเห็นจะไปไม่ไหวอาตมานั่งฟังโยมแล้วก็มีความคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรก็ทำให้อาตมามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและเห็นว่าคำทัดฐานของโยมประเทืองเนี่ยคงจะไม่สูงไปกว่าสมองและปัญญาของอาตมาแต่พออาตมาคิดได้ตอนนี้มันก็สายเสียแล้วถ้าตนเองเกิดความสังหรณ์ฉุกคิดไม่หลงไหลในความเชื่อมั่นของตัวเองมากเกินไปก็คงจะไม่ลำบากลำบนอยู่ในรูปของวิญญาณอย่างนี้นี่แหละคือทุกข์โทษแห่งความมัวเมาประมาท การเชิญวิญญาณมาเข้าประทับร่างจึงทำให้อาตมาต้องผันบั่นทอนอายุลงอย่างกระทันหันสาเหตุก็เพราะถูกดวงวิญญาณทับร่างตนเองเป็นเหตุให้ดับระบบประสาทในร่างกายของอาตมาบางครั้งอาตมาเชิญวิญญาณเข้าประทับร่างทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เป็นเวลาติดต่อกันถึง3วันคำเตือนของคุณประเทืองแทนที่จะลดให้น้อยลงแต่กลับเพิ่มทวีมากขึ้นมากขึ้นคำว่าอาจารย์นี่อย่าคิดว่าไม่รู้จักผิดไม่รู้จักพลาดนะคำว่าเป็นนักปราชญ์อย่าคิดว่าไม่รู้พลั้งอาตมาภาพถือว่ามีสานุสิทธิ์ออกเต็มบ้านเต็มเมืองชื่อเสียงก็กระเดื่องดังเหมือนพลุแตกคำพูดของอาตมาภาพที่ให้ไว้ในคืนวันนี้ขอให้โยมประเทืองช่วยบันทึกลงไว้เป็นอุทาหรณ์ในสมุดของสำนักแห่งนี้แล้วก็อาตมาภาพขอให้โยมจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จในสิ่งอันปรารถนาทุกประการพูดจบวิญญาณของหลวงพ่อบุญธรรมก็จากไปในสมาธิจิตของคุณประเทืองสุยสว่างในคืนวันถัดมาคือวันที่23กันยายน2511คุณประเทืองได้ติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณของหลวงพ่อบุญธรรมอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมซึ่งล่วงลับไปตั้งแต่ปี2507ท่านก็มาพูดต่อจากเรื่องที่ค้างไว้ว่าสมัยที่อาตมาภาพยังมีชีวิตอยู่นั้นโยมสุยกับโยมประเทืองได้สนิทคุ้นเคยกับอาตมาเป็นอย่างดีในฐานะที่อาตมาได้เลื่อมใสศรัทธาต่อเสด็จในกรมเวลามีงานทำบุญประจำปีตามวัดต่างๆทางวัดได้ขอความร่วมมือนิมนต์อาตมาภาพไปทำพิธีปลุกเสกพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆเช่นพระพุทธรูปเหรียญพระของหลวงพ่อต่างๆอีกทั้งตะกรุดผ้ายันสารพัดชนิดได้ทำการจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสนิยมในวัตถุมงคลเมื่อได้เงินได้ทองมาแล้วอาตมาก็แบ่งตัวเงินในส่วนที่อาตมานำพระหรือว่าของขลังเครื่องรางของอาตมาได้นำติดตัวมาด้วยแบ่งให้แก่วัดวาอารามต่างๆที่มานิมนต์อาตมาให้ไว้เป็นทุนสำหรับที่จะสร้างหรือว่าซ่อมศาสนวัตถุเช่นโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนเจดีย์หรือว่ากุฏิอารามต่างๆของวัดทั่วไปเมื่อประมาณปี2506อาตมาภาพได้เดินทางมายังวัดไซเพื่อทำพิธีปลุกเสกหลวงปู่ทวดอาตมาเชิญวิญญาณหลวงปู่ทวดเข้าประทับร่างตนเองเป็นเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนรวมได้2วันระยะนั้นอาตมาภาพเริ่มรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงขณะที่กำลังประทับทรงอยู่นั้นอาตมาภาพหมดความรู้สึกเหมือนคนหมดสติหลับแบบไม่รู้ตัวว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครั้นพอหลวงปู่ออกจากร่างอาตมาไปแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองแต่เหตุใดพลังงานในร่างกายมันหดหายไปไหนมันคล้ายๆกับคนหมดเรี่ยวหมดแรงเหมือนกับทำงานหนักอดหลับอดนอนก็ปานนั้นบางครั้งก็รู้สึกว่าเหนื่อยแทบจะขาดใจหลังจากงานพิธีปลุกเสกพระหลวงปู่ทวดเสร็จเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ถอนออกจากการเข้าทรงแล้วค่อยๆเดินออกไปนั่งพักเหนื่อยที่หลังโบสถ์อยู่พักใหญ่พออาตมาจะลุกขึ้นยืนก็หันไปเห็นคุณสุยสามีของคุณโยมประเทืองขณะนั้นอาตมามีอาการเหมือนคนจะเป็นลมหน้ามืดเดินเซถลาจะล้มฟุบลงพื้นคุณสุยก็ตรงเข้ามาประคองร่างอาตมาไว้ทันอาตมาก็ยื่นมือมาเกาะตัวคุณสุยไว้แล้วก็ยังมีพระภิกษุอีกรูปนึงได้เข้ามาช่วยประคองอีกแรงหนึ่งด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นคุณโยมประเทืองได้นิมนต์อาตมามาฉันภัตตาหารเพลที่สำนักอาตมารู้สึกว่ารับและฉันภัตตาหารมื้อนั้นได้มากดีดูเหมือนจะมีข้าวหมกไก่สลัดแขกหมูสะเต๊ะขนมปังหน้าหมูพออาตมารับฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ขอร้องให้โยมประเทืองช่วยนั่งทางในติดต่อกับดวงพระวิญญาณของเสด็จในกรมเพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของอาตมาว่าในระยะนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรถ้ามีการเชิญประทับทรงมากๆแล้วให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงเมื่อคุณโยมประเทืองได้ฟังคำขอร้องของอาตมาก็ให้รู้สึกเป็นห่วง คุณโยมก็สำรวมจิตนั่งทางไหนติดต่อกับเสด็จในกรมทันทีในระหว่างที่คุณโยมประเทืองกำลังนั่งทางไหนติดต่อกับเสด็จในกรมอยู่นั้นอาตมาก็ลองใช้พลังจิตของตนเองสำรวจตรวจสอบดูคำพูดของเสด็จในกรมที่พูดผ่านมากับคุณโยมประเทืองนั้นว่ามีข้อความว่าอย่างไรคุณโยมส่งกระแสจิตอยู่ประมาณ15นาทีก็บอกอาตมาว่าเสด็จในกรมบอกว่าต่อไปนี้อย่าได้ใช้วิธีการเชิญวิญญาณมาเข้าทรงร่างอีกเป็นอันขาดเพราะกำลังจะเป็นมะเร็งในหลอดเสียงคือการทรงพวกวิญญาณจะแสดงพลังงานทางอิทธิฤทธิ์ความเก่งกล้าสามารถแต่ละดวงจิตวิญญาณที่มาเข้าร่างของหลวงพ่อบุญธรรมนั้นมีคุณลักษณะต่างๆกันถ้าทรงหลวงปู่ทวดก็จะเป็นพระแก่วิญญาณก็จะทำเสียงเป็นคนแก่ถ้าเชิญวิญญาณพระหนุ่มเสียงของวิญญาณก็จะทำเสียงหนุ่มดังนั้นตามเส้นเอ็นของคอและหลอดลมจะต้องตะเบงอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนหลายชั่วโมงองค์เสด็จในกรมจึงสั่งห้ามโดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นชีวิตเห็นจะไปไม่รอดอย่างแน่นอนเวลานี้กำลังจะเป็นมะเร็งอยู่แล้วขอให้หลวงพ่อบุญธรรมรับรู้รับแจ้งไว้ด้วยโรคมะเร็งกำลังจะขึ้นที่หลอดลมพอคุณประเทืองสุยสว่างสื่อสารกับดวงวิญญาณเสด็จในกรมหลวงชุมพรแจ้งบอกแก่หลวงพ่อบุญธรรมจบแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิแล้วก็หันมาถามหลวงพ่อบุญธรรมว่าหลวงพ่อบุญธรรมเจ้าคะเมื่อเวลาเลิกทรงแล้วจะรู้สึกเจ็บที่หลอดลมบริเวณลำคอบ้างหรือเปล่าเพราะนี่เป็นคำของเสด็จในกรมท่านบอกกับดิฉันขออนุญาตถามหลวงพ่อเพื่อความแน่ใจหลวงพ่อบุญธรรมได้ฟังคำพูดของคุณประเทืองก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆเอ่ยบอกคุณประเทืองขึ้นว่าครั้งนี้อาตมาภาพฟังแล้วก็เชื่อทันทีเพราะอาตมาสามารถส่งกายทิพย์ออกไปรับรู้สดับตับฟังจึงรู้ว่าโยมประเทืองมีความสามารถทางพลังจิตดีมากได้สื่อสารคำของเสด็จในกรมไม่มีตกมีหล่นเลยแม้แต่คำเดียวอาตมาภาพเริ่มมีความกลัวในการเชิญวิญญาณมาเข้าประทับในร่างของตัวเองแต่ก็หมดโอกาสที่จะยับยั้งวิญญาณไม่ได้เพราะอาตมาได้กลายเป็นม้าทรงของวิญญาณต่างๆไปแล้วจากนั้นวันต่อมาก็ยังมีตามวัดต่างๆได้ขอความร่วมมือจากอาตมาอีกจนเข้ามาถึงปีพ.ศ.2507ในระยะเวลา5เดือนคือเดือนเมษายนของปีนั้นเดือนเมษายนปี2507อาตมาภาพเริ่มมีอาการเจ็บที่บริเวณลำคอมาจนถึงขั้วปอดจากนั้นวันเสาร์ที่21มีนาคม2507ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน5ทางอาตมาได้จัดทำพิธีไหว้ครูขึ้นมีบรรดาพวกลูกศิษย์ที่นครสวรรค์ไปร่วมพิธีกันหลายคนขณะนั้นอาตมาภาพไม่มีเสียงพูดแล้วถึงกับต้องใช้ภาษาใบ้กับญาติโยมลูกศิษย์ที่ไปร่วมพิธีเมื่อพิธีไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยอาตมาก็มีอาการหนักขึ้นพระชุบซึ่งเป็นศิษย์คนหนึ่งได้เขียนจดหมายมาถามโยมประเทืองให้ช่วยเข้าสมาธิทางในสอบถามเสด็จในกรมให้ด้วยแล้วทางโยมประเทืองก็ได้ตอบมาว่าเสด็จในกรมรับสั่งว่าชีวิตของอาตมาเหลือแค่เดือน5คือเดือนเมษายนนี้พอถึงเดือนเมษายนต้นเดือนอาตมาภาพก็ถึงแก่การมรณภาพลงซึ่งก็ตรงตามรับสั่งของเสด็จในกรมไว้ไม่มีผิดเลยครั้นเมื่ออาตมาภาพรู้สึกตัวเองภายหลังมรณภาพแล้วว่าตัวเองเป็นเพียงวิญญาณที่ออกจากกายธาตุกายเนื้อซึ่งแตกดับลงแล้วก็ได้ใช้จิตที่เหลืออยู่แต่ความเป็นวิญญาณได้ล่องลอยมาสู่สำนักแห่งนี้ของคุณประเทืองสถานที่ที่มีทิพย์วิญญาณของเทพผู้ทรงคุณธรรมเปิดโอกาสให้อาตมาภาพบรรยายธรรมะออกจากกระแสแห่งดวงจิตวิญญาณของอาตมาที่ได้ผ่านมาแล้วก็ขอให้โยมประเทืองได้ลงไว้ในสมุดจดบันทึกของสำนักแห่งนี้ด้วยเจตจำนงของอาตมานะมีความประสงค์ที่จะให้เพื่อนมนุษย์ในโลกนี้ได้รับรู้จุดแห่งความมืดและความสว่างว่าแตกต่างกันอย่างไรตัวของอาตมาเป็นถึงหัวหน้าสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์ลูกวัดย่อมมีจิตมานะได้สร้างเคหสถานและวัดวาอารามให้สวยงามแก่ผู้ที่มีความเลื่อมใสทั้งหลายอาตมาจึงได้อุทิศตนเองให้กลายเป็นร่างทรงขึ้นก็ทำให้บังเกิดลาภสักการะใหญ่น้อยขึ้นทันตาเห็นเช่นมีรถเก๋งรถยนต์มาเทียบถึงกุฏิพร้อมทั้งสานุสิทธิ์ที่ใหญ่ๆโตๆทั้งนายพันนายพลเศรษฐีพ่อค้า คุณนายผู้หญิงคุณหญิงมากมายผู้หนึ่งที่ศรัทธาเลื่อมใสอาตมาเป็นประจำเป็นอย่างมากก็คือคุณสง่าได้มาสร้างห้องพระกับจัดถวายเสนาสนะหลายอย่างรวมทั้งมอบรูปถ่ายใบใหญ่ให้ไว้เป็นที่ระลึกประดับไว้ในห้องพระบนกุฏิอีกด้วยอาตมาภาพได้สร้างลูกโรงเหล็กปิดห้องพระซึ่งในห้องพระแห่งนี้มีเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลพระผงพระสมเด็จของเกจิแล้วก็วัดชื่อดังเกือบทั่วประเทศตอนที่อาตมาภาพมรณภาพใหม่ๆได้กลายเป็นจิตวิญญาณที่มีวิบากกรรมต้องเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความมืดมิดปราศจากแสงสว่างดวงวิญญาณในโลกแห่งนี้จะถูกกักกันเหมือนนักโทษที่มีความผิดถูกขังคุกมืดในเมืองมนุษย์ฉันนั้นดวงวิญญาณไม่สามารถจะล่องลอยไปไหนมาไหนได้ตามอิสระผู้ปกครองที่มีอำนาจในดินแดนโลกมืดจะคอยควบคุมดวงวิญญาณทุกดวงที่เข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ใครอยากจะไปหาญาติพี่น้องที่เมืองมนุษย์ก็ไม่อาจจะทำได้แต่บางรายพอมีกุศลผลบุญอยู่บ้างก็อาจจะล่องลอยไปได้บ้างแต่ก็ต้องอยู่ในระยะเวลาตามที่ผู้มีอำนาจเขาจะอนุญาตหรือว่ากำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้กฎเกณฑ์ในความมืดของโลกวิญญาณก็เหมือนผู้ต้องโทษที่ถูกขังแต่ผิดกันที่มนุษย์โลกไม่มีการอนุญาตให้ออกนอกการควบคุมได้ในโลกแห่งวิญญาณนี้พวกควบคุมเขาจะแบ่งกันเป็นชั้นๆเป็นแผนกๆเช่นขั้นปลดปล่อยขั้นวางระบุโทษวิญญาณที่อยู่ในความมืดจะถูกวิญญาณที่เหนือชั้นกว่ากดขี่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถจะออกนอกความมืดไปอยู่ใกล้ญาติโยมที่สนิทได้อาตมาภาพได้ลงไปอยู่ในโลกแห่งความมืดของวิญญาณระยะหนึ่งจึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรดวงวิญญาณของอาตมาได้ลอยเข้าสู่เทวสถานแห่งนี้เพื่อที่จะชี้ให้สาธุชนทั้งหลายได้รู้แจ้งจะได้ไม่ประมาทเพื่อเข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริงขึ้นชื่อว่ามนุษย์จะหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นแล้วแต่ผู้ใดจะสร้างกรรมดีกรรมชั่วไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นจะมากหรือจะน้อยถ้าผู้ใดสร้างกรรมชั่วอันเป็นอกุศลไว้มากแม้แต่ญาติพี่น้องถึงจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็ไม่อาจจะทำให้ผู้นั้นซึ่งตอนนั้นกลายเป็นรูปดวงวิญญาณบาปจะสามารถรับบุญกุศลเหล่านี้ได้ส่วนการแผ่เมตตากุศลผลบุญจากวงวานญาติพี่น้องของผู้ตายดวงวิญญาณของผู้ตายก็จะไม่ได้รับด้วยเพราะจะถูกฉกชิงจากดวงวิญญาณที่เหนือชั้นกว่าพากันรับไปจนหมดสิ้นจะเป็นการกรวดน้ำหรือทำบุญส่วนใดก็ไม่สามารถจะถึงได้ถ้าดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่กลางแดดกลางฝนก็จะต้องทนอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะใช้กรรมนั้นๆให้หมดไปคือกรรมเก่าของวิญญาณบาปนั้นๆที่สร้างสมเอาไว้ถ้าหากเกิดมาเป็นปุถุชนใหม่ก็จะต้องเกิดมาใช้กรรมเก่าในโลกมนุษย์ของชาติที่เกิดใหม่อีกไม่ใช่จะใช้กรรมเก่าของโลกวิญญาณแล้วจะหมดกรรมบาปกรรมชนิดหนักหนาสาหัสเช่นนี้เบื้องบนต้องการจะให้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามมีความสำนึกรู้สึกต่อผลของบาปกรรมมนุษย์ส่วนมากชอบกล่าวเสมอว่าทำไมหนอเราสร้างกรรมอันใดหรือทำเวรทำกรรมอะไรไว้ตั้งแต่ชาติไหนปางไหนจึงเกิดมาประสบแต่ความทุกข์ระทมยากจนเข็นใจคำที่มนุษย์โลกได้คร่ำครวญร้องอุทานออกมาเป็นส่วนมากนี่เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกรรมเช่นเดียวกันแล้วมนุษย์จำพวกนี้มีกรรมจะพูดขึ้นอีกว่าในชาติก่อนนี้เราคงจะสร้างเวรสร้างกรรมไว้กระมังมาชาตินี้ถึงต้องเป็นอย่างนี้นี่คือจิตสำนึกต่อบาปบุญคุณโทษของมนุษย์นี่คือหลักแห่งความเป็นจริงที่อาตมาได้ประสบมาทั้งในโลกวิญญาณและในมนุษย์โลกเมื่ออาตมายังไม่มรณภาพนั้นมักจะคิดอยู่ในใจว่าตัวเราถ้ามรณะแล้วก็คงจะดีคงจะไปในทางที่ดีที่สบายตามความคิดของอาตมาเพราะว่าได้สร้างชื่อลือกระเดื่องเอาไว้ทั้งบ้านทั้งเมืองพร้อมทั้งได้ก่อสร้างถาวรวัตถุในพระศาสนาให้แก่วัดวาอารามด้วยการแรงการช่วยเหลือจากสาธุชนทั่วไปพร้อมด้วยลูกศิษย์ของอาตมาเมื่ออาตมาภาพได้ลงไปเยือนในโลกแห่งความมืดของวิญญาณจึงได้รู้และได้เห็นอย่างแน่ชัดดังนั้นก็ใครจะขอบอกแก่บรรดาญาติโยมและสาธุสิทธิ์ของอาตมาอีกทั้งสาธุชนคนทั่วไปที่ยังดำรงชีวิตเป็นมนุษย์มีลมหายใจอยู่ และพระภิกษุสงฆ์ที่ยังนุ่งห่มด้วยผ้ากาสาวพัสอาตมาทราบดีว่าพระภิกษุสงฆ์มีหน้าที่เป็นผู้บอกบุญและต้องรับผิดชอบในเรื่องของจตุปัจจัยทายทานในการสร้างสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมหรือว่าสิ่งที่ปรักพังในเขตวัดวาอารามทุกรูปทุกนามก็คงจะรู้เพราะว่าท่านยังไม่ใช่ผู้สำเร็จขั้นโสดาบันซึ่งยังจะต้องขบฉันอาหารธรรมดาอยู่ไม่ใช่ว่าจะฉันอาหารทิพย์เสมอไหร่ได้ยังบริโภคเสนาสนะเหมือนมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นสงฆ์รูปใดก็ดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของจตุปัจจัยจงอธิษฐานบอกกล่าวขอใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นแก่การครองชีพเช่นพาหนะทุกครั้งไปอาตมาเข้าใจว่าสงฆ์ทุกองค์ก็คงจะเข้าใจในเรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่ก็น่าเห็นใจถ้าเพียงครั้งสองครั้งก็คงทำกันได้ไม่ผิดพลาดถ้าเป็นหลายๆครั้งก็อาจจะลืมตัวได้อาตมาขอแจ้งให้ผู้ที่จะบริจาคได้โปรดทราบทั่วกันเมื่อเราจะบริจาคทรัพย์ปัจจัยเพื่อจะสร้างสิ่งใดในพระศาสนาก็ดีขอจงอธิษฐานบอกบุญอุทิศบอกชื่อสิ่งที่จะสร้างเช่นโบสถ์วิหารศาลาต่างๆหรือว่าสิ่งที่ปรักหักพังชำรุดทรุดโทรมแต่อย่าลืมขอให้บอกอุทิศเป็นค่าพาหนะแก่พระสงฆ์ผู้มาบอกบุญเพราะพระสงฆ์องค์นั้นยังจำเป็นจะต้องใช้จ่ายค่าพาหนะและค่าอาหารประจำวันด้วยด้วยเหตุนี้เพื่อไม่ให้เป็นบาปกรรมต่อพระสงฆ์องค์นั้นขอให้ญาติโยมผู้ทำบุญจงได้บอกกล่าวอธิษฐานจิตอุทิศให้เป็นค่าใช้จ่ายของพระด้วยดังได้กล่าวมาแล้วนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อจบคำของหลวงพ่อบุญธรรมหรือว่าพระปฐมเจติยาธรคุณสุยสุยสว่างสามีคุณประเทืองซึ่งนั่งจดบันทึกการสนทนาระหว่างวิญญาณหลวงพ่อบุญธรรมและคุณประเทืองในทางสมาธิจิตแล้วคุณสุยก็ถามขึ้นว่าในโลกแห่งความมืดของดวงวิญญาณไม่มีวันเดือนปีหรือแม้แต่ดวงตะวันใช่ไหมครับหลวงพ่อดวงวิญญาณของหลวงพ่อบุญธรรมได้ตอบผ่านการสื่อสารทางจิตของคุณประเทืองว่าถูกต้องแล้วไม่มีเดือนไม่มีตะวันมีแต่ความมืดมิดจะต้องอยู่แต่ในที่มืดจริงๆไปจนกว่าจะถูกปลดปล่อยแล้วดวงวิญญาณที่อยู่ในที่มืดกับดวงวิญญาณที่อยู่กลางแดดกลางฝนนี่อันไหนจะหนักกว่ากันครับอยู่กลางแดดกลางฝนนั่นหนักกว่ากันมากเพราะว่าจะเข้าในเขตชายคาที่ไหนไม่ได้เลยแล้วยังมีกรรมขั้นไหนอีกครับที่หนักไปกว่าการตากแดดตากฝนครับอาตมาตอบไม่ได้เพราะยังไปไม่ทั่วถึงต่อไปนี้อาตมาภาพได้ไปในที่สว่างเมื่อพบกับความสว่างแล้วอาตมาจะกลับมาเล่าให้ฟังเพื่อโยมจะได้จดไว้ในสมุดบันทึกของสำนักนี้เพื่อว่าจะได้ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับแจ้งโดยทั่วกันอาตมาขอให้ความกระจ่างในเรื่องการทำบุญใส่บาตรเวลาตักบาตรทำบุญตามหลักของศาสนาพุทธเมื่อทำบุญตักบาตรแล้วก็จะต้องกรวดน้ำออกชื่อญาติพี่น้องบิดามารดาจากแรงจิตที่อุทิศให้นั้นจะถึงได้เฉพาะผู้ไม่ตกอยู่ในห่วงของเวรกรรมถ้าผู้รับได้สร้างเวรกรรมทางอกุศลไม่มากญาติพี่น้องจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศให้อย่างไรก็ยากที่จะถึงบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่อาจจะช่วยให้พ้นห่วงเวรห่วงกรรมไปได้เพราะวิญญาณของผู้ตายเขาได้ประกอบกรรมทำแต่ความชั่วร้ายไว้มากในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นวิญญาณที่ถูกจำกัดสิทธิ์ของผู้ที่ควบคุมการแผ่กุศลผลบุญให้แก่ดวงวิญญาณผู้สร้างแต่กรรมชั่วก็จะไร้ผลมนุษย์โลกจะดีมีความผาสุกสำคัญที่เรายังเป็นมนุษย์นี่แหละควรจะถือโอกาสสร้างกุศลผลบุญด้วยจิตอันบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งจึงจะได้รับผลดีอย่างสมบูรณ์เมื่อตายไปจากโลกนี้ญาติพี่น้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็จะได้รับผลอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการการสร้างกรรมแล้วไปทำบุญไม่ใช่จะลบล้างกันได้ก็หาไม่กรรมก็ส่วนกรรมบุญก็ส่วนบุญผู้สร้างทั้งกรรมสร้างทั้งบุญก็จะได้รับทั้งสองอย่างทั้งกรรมทั้งบุญนั่นแหละหลวงพ่อบุญธรรมกล่าวจบก็ขอตัวคุณสุยและคุณประเทืองกลับสู่โลกวิญญาณสถานไปในเวลา 3:30 น.หลังจากนั้นคุณประเทืองได้เขียนบันทึกเปิดเผยเกี่ยวกับการมาครั้งแรกของหลวงพ่อบุญธรรมเอาไว้ว่าข้าพเจ้าจะเล่าถึงการมาครั้งแรกของพระปฐมเจติยาธรหรือว่าหลวงพ่อบุญธรรมวัดพระปฐมเจดีย์เมื่อวันที่20 ตุลาคม 2503 ข้าพเจ้าได้เริ่มรู้จักหลวงพ่อรูปนี้ก็เพราะครูอ้อมเป็นผู้นำมายังสถานที่บูชาพระบรมรูปเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรระยะนั้นที่บูชาแห่งนี้ยังไม่ได้ตั้งเป็นสำนักเทวปูชนียสถานแห่งทูตวิญญาณยังเป็นที่บูชาธรรมดาธรรมดาอยู่หลวงพ่อบุญธรรมได้ขอให้ข้าพเจ้าอัญเชิญวิญญาณเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรข้าพเจ้าก็จุดธูปเทียนทำพิธีโดยการนั่งสำรวมจิตเข้าสมาธิทางในใช้เทียนจำนวน5เล่มอัญเชิญดวงทิพย์วิญญาณเสด็จพ่อการอัญเชิญวิญญาณของข้าพเจ้าไม่ใช่การประทับทรงการประทับทรงนี้วิญญาณที่มานี่จะดับระบบประสาทการหมุนเวียนโลหิตการทำงานของหัวใจและเส้นต่างๆของร่างกายตัวเราจะไม่สามารถรู้เห็นอะไรได้เลยแล้วถ้าทำติดต่อกันเป็นเวลานานๆระบบประสาทและการทำงานในร่างกายก็จะเสื่อมถอยลงส่วนการนั่งทางในของข้าพเจ้านี้วิญญาณจะมาประทับอยู่ที่เปลวเทียนทั้ง5เล่มในพานที่มือของข้าพเจ้ากำลังถืออยู่ในระหว่างที่เสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรประทับอยู่ที่เทียนทั้ง5เล่มนี้ความจริงตัวหลวงพ่อบุญธรรมก็นั่งเทียนได้แบบข้าพเจ้าหลวงพ่อบุญธรรมจึงได้รับรู้และรับทราบว่าเสด็จพ่อท่านพูดหรือว่ารับสั่งอะไรทั้งข้าพเจ้าและตัวของหลวงพ่อบุญธรรมต่างก็ได้แต่ฟังจะดูให้รู้ว่าดวงวิญญาณนี้เป็นใครก็จะต้องอธิษฐานขอเห็นภาพเป็นภาพอันแท้จริงวิญญาณของเสด็จพ่อกรมหลวงกันเสียก่อนจึงจะเห็นได้เท่าที่เห็นนี้ก็เป็นเพียงแต่เป็นดวงประกายแสงไฟเท่านั้นซึ่งเราเรียกว่าดวงจตุรัศมีวิญญาณของเสด็จพ่อได้บอกกับข้าพเจ้าว่าวันนี้ได้ถูกพระมีวิชาดีมาลองดีครั้นข้าพเจ้าส่งกระแสจิตถามว่าอะไรหรือเสด็จพ่อท่านบอกว่าท่านจะตอบอะไรหลวงพ่อบุญธรรมสามารถล่วงรู้ทุกอย่างเสด็จพ่อท่านรับสั่งกับหลวงพ่อบุญธรรมได้ 2-3 ประโยคครูอ้อมก็ต้องรับตัวหลวงพ่อบุญธรรมกลับไปที่โรงเรียนในวันที่20ตุลาคม2503ครูอ้อมรับหลวงพ่อบุญธรรมมาถึงที่โรงเรียนศรีสักขวิทยาสะพานดำจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อบุญธรรมก็ให้ครูอ้อมรีบจัดผ้าขาวปูรับดวงวิญญาณเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรโดยเร็วจากที่กลับมาจากสถานที่บูชาของคุณประเทืองสุยสว่างแล้วหลวงพ่อบุญธรรมได้บอกกับครูอ้อมว่าวิญญาณเสด็จในกรมได้ตามมาด้วยเมื่อหลวงพ่อบุญธรรมได้สนทนากับเสด็จพ่อเรียบร้อยก็ได้บอกกับพวกครูว่าเป็นดวงวิญญาณของเสด็จในกรมหลวงชุมพรจริงๆเชื่อได้ 100% ท่านมาที่บ้านน้องโยมประเทืองเพื่อบำเพ็ญสร้างบารมีโดยอาศัยจิตสมาธิทางในของโยมประเทืองเป็นสื่อกลางวันต่อมาครูอ้อมได้มาหาคุณประเทืองที่บ้านได้มาเล่าถึงการพบหลวงพ่อบุญธรรมครั้งแรกว่าผมได้ไปนั่งดูหลวงพ่อบุญธรรมอยู่หลายวันครับเพราะผมได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันว่าท่านเก่งมากมีคนนับถือกันทั้งบ้านทั้งเมืองผมก็เลยฝากตัวเข้าเป็นลูกศิษย์แล้วถัดมาไม่กี่วันผมได้ไปพบหลวงพ่อรูปนี้อีกที่วัดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับลงมือบีบนวดให้ท่านหายเมื่อยท่านก็ได้เล่าให้ฟังถึงความแก่กล้าในวิชาอาคมแล้วก็ยังได้เปิดเผยให้ผมฟังว่าท่านได้ฝังตะกรุดไว้ในตัวท่านแล้วก็ให้ลูกศิษย์อีกหลายคนผมก็ถามว่าการฝังตะกรุดนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้างหลวงพ่อบุญธรรมท่านก็บอกว่ามีสิให้คุณทางด้านคงกระพันชาตรีถือว่าเป็นยอดต่อมาราววันที่2กรกฎาคม2505คุณประเทืองได้เขียนจดหมายไปกราบนมัสการหลวงพ่อบุญธรรมเพื่อขอผงสร้างพระจากท่านแล้วก็ได้ระบุวันที่จะสร้างพระอีกทั้งได้นิมนต์หลวงพ่อบุญธรรมให้มาช่วยทำพิธีสร้างพระกระทั่งวันที่2กรกฎาคม2505หลวงพ่อบุญธรรมไม่ได้มาตามที่นิมนต์ไว้ท่านส่งแต่ผงสร้างพระมาให้ส่วนทางข้าพเจ้าก็ได้ตระเตรียมผงอื่นๆเอาไว้ผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วการสร้างพระครั้งนี้คุณประเทืองทำขึ้นอย่างเงียบๆไม่ได้บอกให้ใครรู้มีรู้บ้างไม่เกิน10คนมีพวกที่มาจากกรุงเทพ2คนคืออาจารย์มหาเลิศกับนายเจริญอุ่นสิริกุลมาจากตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพแล้วที่จังหวัดนครสวรรค์ก็รู้ไม่เกิน10คนเห็นจะได้ข้าพเจ้าได้ให้อาจารย์จิตบัวบุตรเป็นผู้ออกแบบพิมพ์พระโดยให้ชื่อว่าพระเทพประสิทธิพรเมื่อพิมพ์เป็นรูปพระเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปเผาที่เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาของนางทองใบด้วยแรงของพระผงที่เอาไปเผานี้ทำให้โอ่งอ่างหม้อดินแตกหมดเตา นางทองใบซึ่งเป็นเจ้าของเตาและเป็นผู้เผาได้บอกว่าตั้งแต่เผาหม้อมายังไม่เคยแตกหมดทั้งเตาเหมือนอย่างครั้งนี้เลยจะมีแตกบ้างก็5หรือ6ใบเป็นอย่างมากคราวนี้เล่นแตกไม่มีเหลือเลยสักใบเดียวเมื่อได้เลิกของวันปลุกเสกพระพิมพ์เนื้อผงเทพประสิทธิพรคุณประเทืองก็ทำพิธีนั่งทางในอัญเชิญเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรมาร่วมปลุกเสกพิธีในทันใดนั้นอาจารย์มหาเลิศซึ่งอยู่ภายในห้องพระพิธีก็มีอาการสั่นเทาไปทั้งตัวคุณประเทืองก็ไม่ทราบว่ามีวิญญาณอะไรมาเข้าร่างจึงได้ลองส่งกระแสจิตไปทูลถามวิญญาณเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเสด็จพ่อได้รับสั่งว่านี่เป็นกายทิพย์ของหลวงพ่อบุญธรรมได้ถอดกายทิพย์ออกมาช่วยปลุกเสกพระเครื่องข้าพเจ้าได้ให้สามีคือคุณสุยสุยสว่างจดบันทึกเอาไว้เมื่อเวลาประมาณ9:09 น.สำหรับร่างของอาจารย์มหาเลิศที่ถูกกายทิพย์หลวงพ่อบุญธรรมแห่งวัดปฐมเจดีย์เข้าแฝงร่างก็ค่อยๆลุกขึ้นเดินหลับตาพร้อมกับเดินตรงมาที่พานใส่เครื่องรางแล้วก็นั่งลงทำพิธีปลุกเสกอยู่ตรงพานนั้นประมาณ20 นาทีแล้วก็ออกจากร่างไปข้าพเจ้านั้นแปลกใจมากยังเกิดความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งด้วยแปลกใจที่หลวงพ่อบุญธรรมท่านยังมีชีวิตอยู่ยังไม่เสียชีวิตแล้วทำไมพระที่ยังมีชีวิตเหมือนกับราวๆท่านจึงมีวิญญาณเข้ามาแฝงในอีกร่างนึงได้ระยะนั้นข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจคำว่ากายทิพย์กายทิพย์นี้เป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากคนหนึ่งสามารถถ่ายทอดออกไปสู่อีกคนหนึ่งแม้แต่พวกผู้ทรงศีลหรือว่านักพรตในอินเดียและจีนของลัทธิพราหมณ์และเต๋าก็มีการฝึกปรือถอดกายทิพย์และปราณพลังงานไปช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่คนป่วยไม่สบายให้คลายและหายได้กับทั้งใช้ในการสะกดจิตฆ่าศึกศัตรูที่ถูกจับเป็นเชลยให้สารภาพบอกความจริงต่างๆที่ถือว่าเป็นความลับได้เช่นกันอย่างเช่นในประเทศรัสเซียมีนักบวชนอกรีตคนหนึ่งคือรัสปูตินได้ใช้กายทิพย์หรือว่าอำนาจจิตสะกดให้ผู้คนให้ทำตามใจตนเองได้จนสร้างความล่มสลายให้แก่ราชวงศ์มาแล้วกายทิพย์ถ้าหากว่าใช้ถูกทางก็เป็นคุณเป็นกุศลหากใช้ผิดก็เป็นทุกข์เป็นโทษอย่างมหันต์ทิพย์วิญญาณของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรได้บอกกับคุณประเทืองว่าหลวงพ่อบุญธรรมได้ส่งพลังจิตจากวัดที่จังหวัดนครปฐมมาร่วมปลุกเสกพระที่บ้านของคุณประเทืองในจังหวัดนครสวรรค์อย่าว่าแต่เป็นการส่งพลังจิตกายทิพย์ภายในประเทศไทยเลยแต่สามารถส่งไปถึงต่างประเทศก็มีเช่นหลวงพ่อโอภาสีท่านเคยถอดกายทิพย์ไปเที่ยวถึงประเทศอินเดียอุบาสิกาบุญเรือนตรงบุญเติมหรือว่าแม่ชีบุญเรือนซึ่งสำเร็จอภิญญาก็เคยแยกกายทิพย์เป็น2ร่างไปปรากฏให้ผู้คนพบเห็นต่างถิ่นต่างที่ในเวลาเดียวกันมาแล้วหลังจากนั้นต่อมาในราวปีพ.ศ. 2506ทางวัดไซใต้จังหวัดนครสวรรค์ได้นิมนต์หลวงพ่อบุญธรรมมาทำพิธีเคี่ยวน้ำมนต์เพื่อตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยในการกุศลทนุบำรุงวัดคุณประเทืองพร้อมด้วยสามีคือคุณสุยก็ไปร่วมพิธีดังกล่าวขณะนั้นมีผู้คนมาร่วมงานอย่างแน่นขนาดจนเต็มวัดคุณประเทืองกับสามีก็ได้เดินแหวกผู้คนเข้าไปภายในพระอุโบสถก็เห็นหลวงพ่อบุญธรรมกำลังทำพิธีเชิญวิญญาณหลวงปู่ทวดเข้าประทับร่างครั้นเมื่อวิญญาณหลวงปู่ทวดออกจากร่างหลวงพ่อบุญธรรมไปแล้วหลวงพ่อบุญธรรมก็ค่อยๆลุกขึ้นโดยอาการที่อิดโรยอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดมีพระหนุ่มเนน้อย2รูปช่วยกันพยุงร่างหลวงพ่อบุญธรรมหลบผู้คนเข้าไปพักเหนื่อยด้านหลังพระอุโบสถอย่างทุลักทุเลเป็นจังหวะพอดีกับที่คุณสุยไปถึงหลวงพ่อบุญธรรมเห็นเข้าก็ดีใจจึงลุกขึ้นเดินเซถลายกแขนทั้งสองข้างขึ้นในท่าขอความช่วยเหลือคุณสุยรู้ทันก็รีบเดินเข้าไปประคองท่านไว้ทันต่อมาคุณประเทืองได้นิมนต์หลวงพ่อบุญธรรมไปรับพระตาหารยังที่บ้านภายในห้องพระอันเป็นที่บูชาพระบรมรูปเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งก็ตรงกับที่วิญญาณของหลวงพ่อบุญธรรมได้มาเล่าในสมาธิจิตให้ทราบไปแล้วและนับตั้งแต่วันที่ได้จดบันทึกนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่าดวงวิญญาณของหลวงพ่อบุญธรรมเข้ามาสื่อสารบอกกล่าวอะไรเลยจึงได้แต่กำหนดจิตบำเพ็ญภาวนาเพื่อแผ่กุศลผลบุญทั้งหลายอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณของหลวงพ่อบุญธรรมให้พ้นจากความทุกข์แล้วก็สำเร็จประโยชน์สุขน้อยใหญ่ในสัมปรายภพด้วยเทอญเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ